राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2059 3 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम ज्यादा नहीं है जड़ चेतन में आ गए। जड़ में खास क्रिया और पदार्थ वस्तु है, ये सब पदार्थ कहलाते हैं। इनका उत्पन्न और नष्ट होना, आना जाना, संयोग और वियोग ये होता है। ये साथ रहने वाली चीज नहीं है, इस वास्ते इसे ऊंचा उठना है। ये क्रिया और पदार्थ हुए, तो पदार्थों की जगह तो परमात्मा है और क्रिया की जगह विश्राम है। ये दोनों की पूर्ति हो जाती है। तो परमात्मा का तो आश्रय लेना है, शरण लेना है। क्यों? कि परमात्मा का यहां से ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है। और क्रिया में क्रिया का आरंभ अनंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है। वो उत्पत्ति विनाश परमात्मा का नहीं होता, इस वास्ते उससे आश्रय वो बढ़िया है। उत्पत्ति और विनाश का आश्रय से दुख ही होगा। जिसका भरोसा करे, जिसके विश्वास के कारण हम काम करें और वो चीज रहेगी नहीं, तो धोखा होगा ना। पदार्थों पर विश्वास करने से धोखा होगा। ऐसे ही क्रिया है, उसका आरंभ और अंत होता है, संयोग और वियोग होता है। तो संयोग में अच्छा लगे तो वियोग में दुख पाना पड़ेगा ही, क्योंकि इसका नाश होगा। तो ये नाशवान अविनाशी प्रकाश और अंधकार की तरह है। अविनाशी है वो प्रकाश की तरह है, अविनाशी अंधेर की तरह है। तो अंधेरे का त्याग तेरे प्रकाश में रहना है, इतनी तो बात है। प्रकाश रूप जो है परमात्मा, उसमें तो रहना है और अंधकार का त्याग करना है। इसमें कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, मन जन्म सफल हो जाएगा। जितने प्राप्त करने की इच्छा है वो प्रेम और ज्ञान और बोध जो कहा जाए सब कुछ मिल जाएगा। और जो राग द्वेष हर्ष और शोक और संसार इतने जितने अवगुण है ये सब मिट जाएंगे। इतनी सी बात है, बड़ी सीधी सरल बात है। ये पदार्थ और क्रिया के भरोसा न रखे, ये करे ये अपने अक्रिय है, अक्रिय क्रिया करते दूर होता परमात्मा से, इस वजह से क्रिया न करे और पदार्थ का भरोसा न करे। जो पदार्थ में रहने वाला नहीं, पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले होते हैं। क्रिया का आरंभ और वियोग होता है, तो संयोग और वियोग जिसका होता है उसका वियोग ही सच्चा होता है। जिस चीज का संयोग और वियोग होता है उसमें वियोग ही उसमें सत्य है, योग सत्य नहीं है। तब विद्या दुख संयोग वियोग वियोग सके, तब दुख हो गए संयोग है वियोग का नाम है योग का। भगवद गीता का योग है, ये नित्य योग है, इसमें सदा ही नित्य रहता है। संयोग वियोग, संयोग वियोग होता है, पदार्थ का अभाव होता है, क्रिया का अभाव होता है, थकावट होती है उसमें, संचय नहीं होता। और विश्राम में संचय होता है, और क्रियाकरण में संचय का नाश होता है। तो विश्राम वास्तव में चलते चलते थक जाते हैं तो विश्राम रहते हैं। ऐसे विश्राम, परम विश्राम करा कुछ पड़े ही नहीं, कभी कदई परम आश्रय पदार्थ का आश्रय है जो नहीं है वो तो छूटेगा, परमात्मा का आश्रय छूटता नहीं कभी। क्यों तो परमात्मा हरदम साथ में रहते, वियोग तो नहीं, हमारी दृष्टि उधर नहीं है। नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, कहीं मुक्ति में जाओ, बंधन में जाओ, सब जगह परमात्मा साथ में रहते हैं। गर्व आश्रय ले लिया जाए और क्रिया संसार के लिए, ये संसार के लिए क्रिया और पदार्थ, ये संसार के लिए है, एकदम सीधी बात है। और अक्रिय और पदार्थ रहित होना, ये दोनों है परमात्मा आपके लिए, खुद के लिए। क्रिया रहित को विश्राम कहते हैं, पदार्थ रहित परमात्मा है, तो विश्राम से फायदा होता है। संतों ने कहा है, गोस्वामी जी ने कहा है, पायो परम विश्राम, परम विश्राम सदा कर कुछ नहीं कहा, क्योंकि परमात्मा कुछ क्रिया है नहीं, युद्ध पदार्थ है नहीं, क्रिया पदार्थ का अभाव है, क्रिया पदार्थ प्रकृति में है, पदार्थ ही है, तत्व है। कहीं जाते हैं तो पड़े हुए पदार्थ पत्थर भी दिखते हैं, पशु भी दिखते हैं, वृक्ष भी दिखते हैं, अपना कोई मतलब नहीं है, ऐसे पदार्थ और क्रिया से कोई मतलब नहीं है, चिंतन है कोई मतलब नहीं है, चिंतन से विषमता होती है और चिंतन और क्रिया त्याग दे तो क्षमता आ जाती है। शेर जी ने कहा था, एक समता ही पूरा लक्षण है और सब गुण आ जाए, समता नहीं है तो पूर्ति नहीं है, और समता आ गई तो यह पूर्ण हो गया। यह तेर देता सर्गो ये साम्य स्थित बना, जिनका साम्य में स्थित हो गया मन और संसार को जीत गए, सब जितना आनंद संसार बड़े बड़े संसार, है तेजी तस्तर्ग यहाँ इस अवस्था में ही उस संसार को जीत गए। कौन से ये साल साम्य स्थित माना, समता में लाखों करोड़ों बदलते एक हो जाते हैं और विषमता में दो भी एक समान दो के और फिर उसे भावना क्रिया अलग अलग होगी, वे हो ही नहीं सकते, वहां समता आ ही नहीं सकती। और इस परमात्मा के द्वारा विषमता आ ही नहीं सकती, या अवगुण खबरी आती नहीं, परम विश्राम, परम विश्राम, ऐसे समान कोई विश्राम है ही नहीं उसका। ऐसा परम विश्राम मिल जाए फिर क्या चाहिए, तो सीधी सरल बात है, परमात्मा है सब जगह परिपूर्ण। समोहम सर्वभूतेषु न वेद्येषु, संपूर्ण प्राणी में समाधि है, प्राणी और प्राण का भाव सब होता है परंतु समता एक समान रहती है, परमात्मा सब में परिपूर्ण समान रहती से सदा ही। इस वास्ते श्याम साम्य स्थित माना, जिन पुरुषों का मन साम्य स्थित हो गया उन लोगों ने संसार को जीत लिया, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपये वर्ष में पर्व से बाहर गए, जो पदार्थ साथ में रहते नहीं, जाओ तो साथ जाते नहीं, मरो तो साथ मरते नहीं, संबंध रहता नहीं, अरे प्रभु तो प्रभु का संबंध छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं। आप जानो तो न जानो तो, मानो तो न मानो तो, स्वीकार करो तो न करो तो, और इधर देखो तो न देखो तो, वो तो साथ में रहेंगे ही। तो सदा साथ में रहे, उससे ही प्रेम करो। जो हम बैठे रहे, हमारे से बिगड़ दिया, फायदा क्या हुआ? हम जिन रुपयों पर विश्वास करते हैं, वे रुपये नष्ट हो जाए तो हट में तो जात में का जिनके रुपया मोह है, उसे मोह वाले रुपये नष्ट हो जाए तो हमारा तो बस भरी प्रलय हो गया। तो भाई ये तो नष्ट होने वाली है, नष्ट होने वाली पहले से ही नष्ट होने वाली को न माने। अविनाशी परमात्मा क्यों? ईश्वर हर्ष आप अविनाशी हो, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी। ये शरीर 84 लाख शरीर कोई भी साथ में नहीं रहा तो मनुष्य शरीर साथ में रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तो शरीर की तरह ये शरीर कोई परिस्थिति समान नहीं रहती, कोई पदार्थ समान नहीं रहते, कोई परिस्थिति अवस्था घटना कोई साथ रहने वाली है ही नहीं। सब संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग। तो भाई उनमें तो दुख पाना पड़ेगा। आप अगर ऐसे होते हैं कि जड़ी होते तो जैसे कमती हो जाता, पर आप हो गए परमात्मा के ईश्वर के अंश चेतन रूप, तो जड़ जड़ता का सर्वदा त्याग करने से मौज हो जाएगी। त्याग है उसको स्वीकार नहीं करना है, पर त्याग करना हमने अपने में है नहीं। घटनाओं को पदार्थों क्रियाओं को स्वीकार ही न करे, सदैव स्वभाव मेरे साथ रहने वाले नहीं है। कैसी क्या कैसे नित्य बात है, सरल बात है, सीधी बात है, सबके अनुभव की बात है। जागृत में स्वप्न में बराबर नहीं रहते, पर सुषुप्ति में विशेषता आती ही नहीं। मैं सुख पर सोया, मैं कुछ पता नहीं था, कुछ पता है यही अपता है, कुछ पदार्थों का पता है यही अपता है, अपना खुद बेपता है, अनाथ है, पतन है, ऐसे रहते वो उत्थान है। पहले चीज वही है, एक चीज है विश्वास से उपराम हो जाओ, उपराम नाशवंद को स्वीकार ही न करे अपना। अंत तो तजेंगे पामर तो न तजे अब ही ने, अंत में सब छोड़ेंगे, धन भी छोड़ देगा, परिवार भी छोड़ देगा, माँ बाप भी छोड़ देगा, पुत्र परिवार भी छोड़ देगा, स्त्री भी छोड़ देगी, घर घर भी छूट जाएगा, जायदाद भी छूट जाएगी, पैसा भी छूट जाएगा। तो छूटने वालों को पहले छोड़ दो, बस छोड़ दो, आनंद जाएगा। रहने वाले छूटते ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, तो उसको लेना है। जाने वाली चीज तो रहती नहीं, रहने वाली चीज जाती नहीं। सत्य चंद्र है अविनाशी, वो कभी आपसे वियोग होता नहीं, और नाश होने वाली वस्तु का संग आप कभी रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, असंभव बात है। तो असंभव बात को अपने मान लिया, बस सदा विश्राम रहे, सदा मौत आनंद। ये मौका मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर से भी विशेष आवश्यक थे सत्संग ही। तो सत्संग के मौके में अगर चेत गया, यह चेत वेदी इधर सत्यम अस्ते नो चेत यह वेदी महति विनश्य। इस मौके में चेत गए तो बड़ा भारी भारी बात है, और इनमें चूक गए तो फिर समय चूक फिर काम स्थान है सुख और चौरासी है। ऐसे सुखो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आराम हो जाएगा। सच्ची बात है, एकदम सीधी बात है। संयोग जिसका रहेगा नहीं उसको योग ही है नहीं प्राप्ति, तब योग ही होगा। संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, और परमात्मा के पास नित्य योग है। इस वास्ते हमारे केवल ईश्वर ही हमारे हैं, इनके सिवाय कोई हमारा है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। इस वास्ते परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के महिमान सो, भगवान यही कहते हैं मैं महिमान सो। कितनी बढ़िया बात है, अपने घर में बैठे आओ, अपने घर में, ये सब पराया घर है। पदार्थ रुपये पैसे है, जायदाद है, जमीन है, सब पराई पराई पराई, कोई साथ में रहने वाला नहीं। साथ में रहने वाले भगवान है, तो ये भगवान मेरे है। मेरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। सच्ची बात यही है, असली बात यही है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, और कोई अपना हो सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, और ये आप बैठ सकते ही नहीं। रात दिन का कहे, अंधेरा का उजाला क्या क्या है, अंधेरा प्रकाश एक साथ नहीं रहते। एक कहावत आती है कि ब्रह्मा जी को जाकर के अंधेरे ने कहा कि महाराज हमारे को सूर्य टिकने नहीं देता। तो सूर्य को बोला, भाई तुम क्यों पूछे बोला है, क्या महाराज मैंने देखा ही नहीं कभी, मैंने अंधेरे को देखा ही नहीं, भाई क्या मेरे मैंने देखा ही नहीं, वो तो बताओ आप कैसा हुआ। तो ये जड़ तो देख ही नहीं ऐसी है, और चेतन तो अर्थम है ही, वो तो रहेगा ही। कभी देखा ही नहीं, बैर तो तब होगा आपस में खटपट मचे, दोनों हो तब प्रकाश का बिल्कुल बात आती। कभी देखाने में कैसा अंधेरा होता है, अंधेरा कैसा होता है, मुझे पता ही नहीं, मैं तो कभी क्यों देता हूं, अब मेरे पास वो आता ही नहीं, सूर्य के पास कैसे आवे, आने शक्ति नहीं है। तो ऐसे आनंद रूप परमात्मा है, वह जड़ता आती नहीं, पर आप जड़ता को आप पकड़ते हो, चेतनता बस वो आती नहीं, उसको आप पकड़ते हो, उसको अपना मानते हो, ये धोखा है धोखा। ये विश्वासघात होगा, जमीन जायदाद पदार्थ रुपये पैसे अपना मांग रहे हैं, इसमें धोखा होगा, विश्वासघात होगा, होगा ही होगा ही होगा ही, ये तो नियम है। कब तक रखोगे, रहने वाली चीज है ही नहीं, और परमात्मा जाने वाली चीज नहीं है, कभी भी जाएंगे ही नहीं, कभी नाश कभी होगा ही नहीं, कभी अभाव होगा ही नहीं, सदा साथ रहेंगे। अंत ही तो तजेंगे प्राण तुम हृदय अब ही थे, मन पचते हो प्राणी अवसर भी थे, रहने वाले नहीं है। कोई काम की चीज नहीं है। मौज हो जाएगी एकदम, सीधी सरल बात एकदम। आपने पदार्थों को महत्व दिया, क्रियाओं को महत्व दिया है, ठहरेगा नहीं, रोना पड़ता है। संसार का जितना दुख है खास जड़ता को आदत रहेगा ही है, ऐसा आदत नहीं दिया था, दुख रहेगा ही नहीं, पास आएगा ही नहीं कभी। सूर्य के पास अंधेरा बता भाई, अंधेरे पास भी है, परमात्मा प्रकाश की तरह है, माया चीज अंधेरे की तरह है, अंधेरे का नजीक नहीं रहता, और शक्ति नहीं है। प्रकाश अंधेरा कुछ कहता ही नहीं, सामने ही नहीं आता, कह गया परंतु अंधेरे में बैठे हुए भगवान ऐसा परमात्मा इसे बढ़कर बढ़ गई है। अरे बढ़कर घटकर तो तब होता है जब तुम बरोबर हो, अंधेरा आता ही नहीं, सदा ही घाटा है, सदा ही घाटा पूरा। मौज करो, मौज आनंद मिल गया, सदा नित्य प्राप्त है ध्यान नित्य ध्यान। ये जड़ कितनी बढ़िया हो, साथ रह सकती नहीं, चेतन कभी आपसे दूर होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं, आपसे दूर हो जाए, ऐसी बात है। सदा आनंद रहना वाला, सदा दिवाली संत के राठ होकर आनंद, क्यों उनसे जो रहने वाली है, रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन बहीजे, बहता रहता दो है, अंधेरा सब बहता है बहता, प्रकाश परमात्मा रहता है, वो सदा रहता है, सदा बहता है। ऐसा तो निरंतर वियोग हो रहा है, अपना शरीर पहले बालक थे, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर रोगी हो गए, फिर मर गए, ये साथ रहने वाले है ही नहीं। आप स्वयं बूढ़े हुए, न बालक हुए, न जवान हुए, न रोगी हुए, न मृत्यु हुई, नित्य रहने वाले परमात्मा है, नित्य ऐसा साथ में रहे, नित्य रहने वाला साथ में रहेगा तो आनंद यहां रहेगा, दुख आएगा ही नहीं, दुख है नहीं मूल में, दुख की जड़ कटी हुई है, सुख सतह है सब, सुख सहजा ही आवश्य तृष्णा रोग गया, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्य तृष्णा रोग गया। उसका जो माता है आकर्षण है, ये रोग मिटने पर आनंद स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक सत्य परमात्मा है, उस परमात्मा का आश्रित होकर बस मस्त हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।